Achtereenvolgens waren dat Starbuck, een Moonlight Feels Right en Dido, een Here With Me. Wat hebben brugklassers met vrouwen Aleida en de heilige Lidwina? Herman de Bruin. Leerlingen van het Lyceum Schravenland beleven de middeleeuwen. Dan gaan ze wel heel ver terug, maar als je een geschiedenisleraar, historicus, sectiehoofd geschiedenis van het Lyceum Schravenland in de studio hebt, die weet daar ook alles over te vertellen. Jan-Willem van Kijk, welkom. Ja, dank. De middeleeuwen beleven, hoe heb je dat gedaan? Ja, dat doen we al 13 jaar, dus we hebben enige ervaring. Ooit geholpen door het Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben we bedacht. We gaan een keer de boeken dicht doen, de klas uit. We nemen ze een hele dag mee, de binnenstad in, echt naar die middeleeuwen toe. Dus ze gaan naar gebouwen uit die tijd, ze krijgen spullen uit die tijd. Ze gaan een soort het leven van die tijd gaan ze beleven. Ja. En nou, we hebben toevallig een sectie met allemaal mannen, maar dat betekent niet dat we niets aan vrouwengeschiedenis doen. Het is opgehangen aan twee belangrijke vrouwen uit het Schiedamse geschiedenis. Mm-hmm. Namelijk Aleida, die de stad stadsrechten gegeven heeft en het kasteel gebouwd heeft. En Lidwina, een meisje wat bij het schaatsen op het ijs viel. Heel vervelend hele leven. En een heilige geworden is, de heilige van het schaatsen. En hoe gaan ze dat dan beleven? Nou, ze gaan bijvoorbeeld naar de kasteelruïne toe, maar dan komen ze echt in, wat normaal natuurlijk niet gebeurt. Mm-hmm. Of ze gaan naar de grote kerk en dan mogen ze zelf op het grote orgel uit de 16e eeuw spelen. Oh. Maar ze klimmen ook de kerktoren op, 200 treden. En dan onderweg komen ze langs waar de bijaard door de stadsbijaardier bespeeld wordt op vrijdag, op marktdag. We deden het weer op vrijdag. Maar dan neemt ze het even over. Dan kan iedereen in de stad meegenieten van hun bijaardmuziek. En klonk het nog of klonk het vals? Dat, ja, de ene leerling heeft ietsje meer muziek. Dan en ze vinden het allemaal leuk om het een keer te mogen proberen. Heel politiek antwoord. Mooi. Maar dat is wel ervarend leren, zoals dat dan heet. Hè? Jazeker. Heel dat praktisch. Komt veel. Dit onthouden ze. En ja, wat we ook doen in die klas en mooie verhalen vertellen, dat is natuurlijk. Daar blijven sommige dingen niet allemaal van hangen. Of weten ze eigenlijk niet eens meer dat ze dat ooit geleerd hebben. Maar dit onthouden ze altijd. Ja, en het is ook nog de geschiedenis van Schiedam. Dus ze leren ook nog wat over hun eigen stad. Heel veel over hun eigen stad. En met de authentieke spullen. Hè. Ze zwaaien in de oud-katholieke kerk met echt een antiek wierookvat. En het archief haalt een incunabel uit de kluis van Pater Brugman, van praten als Brugman. Mm-hmm. En daar zie je dus op een houtsnede ingekleurd. Zie je wie nou op het ijs vallen uit de 15e eeuw. Ja, ja. Maar dat wordt voor hen uit de kluis gehaald. Dus dan wordt het heel levendig. Echte spullen, en dan wordt het heel levendig. Ja. Een mooi initiatief om dat te doen. Doe je elk jaar? 13 keer al gedaan? Het is nu al de 13e keer dat we het gedaan hebben. En we blijven het nog steeds doen. Eén keer per jaar? Eén keer per jaar. We doen het namelijk altijd als ze een bepaalde periode behandeld krijgen in de les. We hebben het ook voor de tweede klasse. Die gaan naar de 18e eeuw en de jeneverindustrie. Ja, ja. Zoveel mogelijk voor ieder leerjaar dat ze echt zo'n tijd gaan beleven. En Schiedam is historisch genoeg om daar allemaal iets van te kunnen beleven. Ja, prachtig natuurlijk. Ja. En eigenlijk onbekend is doodzonde. Dus daar doen we wat aan. Ja, ja. Je zou bijna een VVV kunnen beginnen. Ja. Soms kijkt misschien de VVV nog wel wat af. Hè? En dan komen ze ook doorheen. Want vanuit de kerk gaan ze de kerktoren op. En dan loop je natuurlijk langs de wagen. Langs de VVV. Dat is waar. Dus ja, ze komen echt overal. Ze komen overal. En in ieder geval krijgen ze een levende geschiedenisles. Ja, en dat is vreselijk leuk om te doen. Ja, want wat vinden ze? Heel veel vrijwilligers, zo lukt dat iedere keer weer. Dat moet natuurlijk ook wel erbij gezegd worden. Maar één keer per jaar? Of heb je dan nog andere klassen die een andere keer gaan? In de loop van een leerjaar heb je dus een bepaald moment van het jaar heb je de brugklassen die dit doen. En dan bij een ander moment ga je met de tweede klasse. En dan steeds een andere periode met een ander programma. Het heeft allemaal met die lessen te maken die ze al dat, gehad hebben. Het en dan wordt samen het, met de periode die ze aan het behandelen zijn. Dat ze het op een andere manier ook beleven. Ja, en elke keer kan Schiedam weer de geschiedenis vertellen van zijn stad. Ja, en mensen op straat die zien ook het allemaal gebeuren. Dus die krijgen ook wat mee. Het is mooi om zo de geschiedenis van Schiedam te leren kennen. En om alle dingen die daar nog zijn. Want er is heel veel, hè? Wat er nog te zien is. En juist in Schiedam heel onbekend. Van die toeristische steden die overlopen zijn door de toeristen. Dat is in Schiedam niet zo. Nee. Schatten waarvan de mensen niet eens weten dat ze bestaan. Er is nog een wereld te winnen. Voor Jan-Willem van Kijk en de stad Schiedam om die meer op de toeristische kaart te zetten. Dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes bij het volgende. Dank want je. Dat gaat binnenkort weer gebeuren, begrijp ik. Ja, dat, we blijven bezig. Oké, dank. J'ai fait bien sûr des erreurs.

was hoping you may be somewhere a-walking after midnight searching for me. Somewhere a-walking after midnight searching for me. Somewhere a-walking after midnight searching for me. Walking After Midnight van Madeleine Peru. En daarvoor Patrick Fiori en Pascomadi. Breakdance en klassieke muziek. Dat straks na Billy Joel. Uit de jaren 80 van Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. De crossover van breakdance en 150 jaar muziek. Dat kan alleen maar op het Maaspodium. Herman de Bruin. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaat het Maaspodium ontmoeten. En dat doen ze al een aantal keren. En degene die daar iets van weet is Gianni Noten. Hij is aan de telefoon. Gianni, welkom. Hi. Is dat bijzonder, het Rotterdams Philharmonisch Orkest? Want het Maaspodium is toch een heel ander dan de Doelen. Nou, dat is dat is voor ons wel iets nieuws, ja, om met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest samen te mogen dansen natuurlijk. Mm-hmm. Nou is het wel zo dat zij volgens mij wel wat vaker een uitstapje hebben gemaakt naar een ander... Naar een ander, ja, hoe zeg je dat? Andere discipline, andere muzieksoort. Ja. Maar het is voor ons wel echt iets nieuws, ja. Ja, maar breakdance kan ik niet meteen met het Rotterdamse Philharmonisch verbinden. Want dat gaan jullie doen, hè? Ja, dat is wat wij doen in de voorstelling. En ja, nou, wat eigenlijk het gekke is, is dat je zou denken van niet. Maar het is natuurlijk zo dat de twee disciplines allebei natuurlijk gegrond zijn, of zitten heel erg vast aan muziek natuurlijk. Ja. En zodoende spelen zij wat stukken die wij hebben uitgezocht. En wij dansen op stukken die zij hebben uitgezocht. En dat komt eigenlijk, past dat supergoed bij elkaar. We komen eigenlijk supergoed samen. Dat heb je al ontdekt in de voorbereiding? Ja, zeker. We hebben meerdere malen gespeeld. En we hebben altijd, dus dat is wel een herneming. Wegen succes natuurlijk. Ja, want ik zei al, het is de vijfde keer dat je dit doet. En dan gaat dat nu weer gebeuren dus. Dus je hebt al wel wat ervaring met het Rotterdamse Philharmonisch. Ja, met het Philharmonisch heb ik wel wat ervaring. Ja, zeker. Ik wel, er zitten wel wat nieuwe jongens bij. Maar die hebben het niet minder leuk dan wat ik het heb. En wat is dan het bijzondere van het Rotterdamse Philharmonisch dat jullie dat meemaken? Is dat dan anders dan dat je anders op breakdance op andere soorten muziek doet? Nou ja, kijk, als je natuurlijk breakdance, want breakdance je vaak op funkmuziek of op hip-hop. Ja. Of je hebt zelfs een soort muziek waar wat echt wel een soort gemaakt wordt door breakdancers, zeg maar. Waar breakdancers ook echt wel op dansen, of dansers überhaupt op dansen. En dit is natuurlijk wel echt iets nieuws, want je komt niet zo gauw in aanmerking met stukken zoals een lamb chop of zo, als je... als je gewoon maar breakdanced in battles of alleen maar in hip-hop scholen. En dat is wel echt bijzonder, dat je dan op zulke stukken danst. Ja, ja, en dan op het groot podium. En op het groot podium natuurlijk. Ja, sowieso. Maar de mensen die daar naartoe gaan, moeten die nou iets van het Philharmonisch Orkest weten of kennen, of van breakdance, of van allebei, of juist helemaal niet? En maar afwachten wat er gebeurt en dan kijken hoe die combinatie dan valt. Ik denk dat het voor iedereen echt superleuk is. Dus mm-hmm. of je nou wel iets van breakdance weet, of van het Philharmonisch Orkest, of niet. Ik denk dat het helemaal niet uitmaakt. Ik denk ook dat het qua leeftijd helemaal niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat je, als je nieuwsgierig bent en je zou willen weten wat er gebeurt tijdens de voorstelling, dan moet je gewoon komen. Want het is hartstikke gezellig en we maken er met z'n allen, letterlijk met z'n allen, een feestje van. Zo is dat. En het begint zaterdag om 18 mei. Dat klopt. En dan is het om 4:00 's middags, hè? Ja, we spelen om 4:00 's middags, om 18 mei, in het Maaspodium. Ja. En stel dan dat mensen willen komen kijken, nadat ze dit horen, dan zou ik zeggen, koop een kaartje op de website van het Maaspodium. Ja. Dat kan op www.maastd.nl. Ja, daar staat hier tenminste maastd.nl, dus daar moet je zijn. /rpho-meets-maas2. Dat is wel een ingewikkelde, maar als je Maaspodium intoetst, kom je wel op de website terecht, denk ik. Dan kom je zeker op de website terecht. Ja. Zeker. Zenuwachtig of gaat het allemaal goed komen? Nee, dat gaat allemaal goed komen en ik heb er super veel zin in, net als volgens mij wij allemaal wel. En hoeveel dansers heb je dan meegenomen op het podium? Het groot podium, zei ik al. Oh ja, dan moet ik even zo uit mijn hoofd tellen. Ik weet nou, wel. Ongeveer. Zijn er 10 of center? Nee, we zijn met z'n vijven. Met z'n vijven. En we zijn 5 dansers en dan moet ik even kijken, het Philharmonisch is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dus we zijn met z'n 11, dat klopt. Ja, op het podium. Dus dan gaan jullie allemaal op dat podium tekeer met het leden van het Rotterdamse Philharmonisch, zo moet ik het zeggen, en de breakdancers. Nou, mensen die dat willen meemaken, die moeten daar maar even naar het Maaspodium toe of even op de website kijken, dan komt het allemaal goed. Ik dank je voor je gesprek, Gianni Noten. En dan ook heel veel plezier tijdens die uitvoering. En dan zeggen we in de toneelwereld altijd toi, toi, toi. En dat doe ik nu dan ook maar. Hartelijk dank. Wat is mijn hart als het leeg, oud, koud en bevroren is? Als het bloed wat het doet nu het boos en verloren is.

is too expensive, and I'm not a little boy. Je kent hem misschien beter uit de televisieserie Miami Vice, Don Johnson en Tell It Like It Is. En daarvoor Mathilde Santing en Wat Is Mijn Hart. De grootste festivalorganisator en de concertpromotor van Nederland. Nu te zien in het museum Mojo Backstage. Herman de Bruin. In Delft wordt in het Museum Prinsenhof het Mojo gevierd, Mojo Backstage. En dat is toch iets heel anders dan Willem van Oranje, denk ik. Maar degene die de tentoonstelling heeft samengesteld, de conservator, is Marga Schoenmaker, is aan de telefoon. Welkom in deze uitzending. En ja, Mojo Backstage in het Prinsenhof. Ik dacht dat het Prinsenhof een eerbiedwaardig museum was met alleen oude dingen. En Mojo is ja ook wel weer 50 jaar, maar toch nog niet zo oud. Nou, we zijn een eerbiedwaardig museum. Zeker het gebouw is heel oud. Mm-hmm. Maar we doen naast de 17e eeuw ook moderne dingen. Moderne kunst, maar ook muziek. En Delftse Meesters maakt onderdeel uit van ons programma. Mm-hmm. En we hebben dat, vooralsnog deden we dat met beeldende kunst. Maar wij vinden dat organisaties daar ook toe behoren. Organisaties in Delft, vanuit Delft. Ja. Die een belangrijke invloed hebben gehad op hun werkterrein. Ja. En Mojo is er zo een, hè? Ja, want misschien moeten we even zeggen wat Mojo dan is. Dat is eigenlijk een concertorganisator, hè? Zo zou je het kunnen noemen, toch? Ja. We hadden de Flower Power periode. Ja. Ongeveer rond die tijd, hè? De Kralingen is daar heel beroemd in. Kralingen is het festival wat Berry heeft georganiseerd samen met George Knapp. En in die tijd sloot Leon Raamakers zich aan als assistent van Berry. Mm-hmm. En na Kralingen, wat natuurlijk een heel groot succes is geweest voor de bezoekers, maar voor de organisatoren wat minder. Ja. Want net als bij de grote festivals Monterey en Woodstock betaalde lang niet iedereen. Nee. Je kon gewoon onder de hekken doorkruipen. Dat kostte dus eigenlijk geld. Financieel was het niet zo succes. Nee. Laten we dat maar zeggen. Maar het is later goed gekomen. Was het geweldig. Ja, ja. Het is later ook goed gekomen met ze. Ja. Met ook niet altijd alleen die stijgende lijn. Ze hebben enorme risico's genomen. Ja. Maar wij laten eigenlijk zien in die tentoonstelling aan de hand van muziekfragmenten, heel veel muziek, wat Mojo in die 50 jaar zo groot heeft gemaakt. Ze gaan vaak uit van hun zeg maar onderbuikgevoel, nemen ze beslissingen en dat pakt 9 van de 10 keer goed uit. Dus ze hebben een hele vooruitziende blik. En aan de hand van die eikmomenten, zeg maar, dat hangen wij dan aan muziekfragmenten. En natuurlijk hebben we objecten, hè? Een heleboel zelfs. Maar dat die ondersteunen alleen het verhaal. De popmuziek is heel belangrijk tijdens de tentoonstelling. De popmuziek is heel belangrijk, ja. En dan gaan we van de start, dus dat Barry Visser Mojo opricht, in één zaal direct naar Mojo Nu. Dus de huidige directeuren met al het personeel. Mm-hmm. We laten de boekers hun verhaal vertellen op beeldschermen. Zodat mensen kunnen zien, ja, dat is de kerntaak van een muziekpromotor, het boeken. Ja. Wat daar nou bij komt kijken en wat je eigenlijk van karakter moet hebben om dat goed te kunnen ja, precies. Doen. En mensen die daarin geïnteresseerd zijn en die weten, die niets van de achtergrond weten, die komen ook wel van die achtergronden tegen, denk ik zo. Ja, dat backstage slaat dus op een kijkje in de keuken van Mojo. Wat komt er nou allemaal bij kijken? Maar ook een virtual reality ervaring, dat je echt backstage gaat. En in dit geval met Ronnie Flex. Op een van zijn concerten. Ja, precies. Want die is degene die dan een concert geeft. En dan kom je eigenlijk backstage. Kan je dan zien hoe dat gaat. Ja. En normaal kom je dan niet zo makkelijk backstage natuurlijk. Als je geen VIP bent. Nee. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dat is mooi om maar dat hier mee te maken. Ja, we laten dat dus ook zien op een 360 graden projectie. Laten we vier verschillende concerten zien. En dan als je die koptelefoons opdoet. Ja, dan kijk je het rond. En dan waan je dus in de Ziggo Dome of in Avas Live. Een van de twee grote zalen. Twee grote zalen die Mojo heeft laten bouwen. En dan ben je helemaal in zo'n concert. Je moet het allemaal zelf meemaken om het te kunnen beleven, denk ik. Ja, en dat als denk je ik dat ook, wil, dat gewoon naar het museum gaan. Een mooie tentoonstelling, denk ik. Hoe lang loopt die nog? Hij loopt tot en met 1 september. Mensen die meer willen weten, kijk even op de website. Ook kaarten bestellen via de website kan natuurlijk. www.museumprinsenhofdelft.nl. Kijk, dat is makkelijk. Dan weten we waar het over hebben. En Marga Schoenmaker, zij vertelde erover. Ze is conservator van Museum Prinsenhofdelft en samensteller van de tentoonstelling Mojo Backstage. Tot 1 september is die te volgen in Delft, dus in het Museum Prinsenhof. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met de tentoonstelling. Was an in-country ranger, had a devil by my side. I did all my country asked, a good chunk of my soul fried. Found a quiet backwoods holler, first met you. Swayed just slow through a landing, and I knew we had a chance. Took our innocence and comfort, strolled it joyfully round town. You showed me off a bit too much. Had heard a few boys till word got round. You seek danger like a child girl, put that shadow across your face. 'Cause I'm too weathered, getting in too deep. Yes, I'm with her, and I'm just too blue to play. Deep in your smile, girl. simply cannot find my pain. In your anxious arms will open, so feels often close to grace. Let's live the hurt off until there's not a trace. Yeah, so unweathered, I'm just too blue to play. Love sure gets real when you're just too Nieuwe album van Nils Lofgren heet Blue with Lou. Je hoorde Too Blue to Play. De late avond van donderdag 2 mei maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Louise heeft het laatste woord. Fijne nacht. Give heaven a kiss, so melt in, baby, one.